All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Lättung. Så är det, och ni och jag ska tillbringa några timmar, ja, 3 timmar faktiskt, i sällskap med varandra denna lördag morgon. Den 21 september 2019, som vi hoppas ska bli en fantastisk dag även denna. Music. We'll be right back. Leppard som släppte den här skivan 2015. Jag kan inte påstå att jag har följt Def Leppard jättenoga sedan typ 1990, men det här låter ju som att de har gått tillbaka lite grann till sina gamla toner och takter. Vi hörde också Mighty Wings med Cheap Trick innan det. Pirate Rock, the home of rock music. Det tog ett tag för mig att komma överens, ska vi kalla det för, med Jolin Turner-versionen av Rainbow. Jag tyckte den var så himla mesig väldigt länge när man då hade lyssnat på Ronnie James Dio-plattorna och faktiskt också Graham Bonnet-plattan Down to Earth, så tyckte jag att ja, Jolin Turner-plattorna är lite mesigare, men det stämmer ju inte riktigt. De är ju visserligen mer välproducerade och lite snyggare och inte så hårdrockiga, men fruktansvärt bra. 1983 släpptes den sista plattan som hette Bent Out of Shape. Från den hämtar vi Street of Dreams. There was some to Pirate Rock. God morgon, god morgon. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Och det du hörde precis här försvinna, det var The Beatles med Birthday från den vita skivan The White Album, eller den som egentligen faktiskt bara heter The Beatles, kom 1968. Innan det var det Rainbow med Street of Dreams från Bent Out of Shape-plattan. Om en liten stund så ska vi prata om lite saker som hände detta datum i rockhistorien. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen stund. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Musikfabriken expanderar nu med en fullt utrustad replokal. Replokal där ni har tillgång till trummor, bas, keyboard, två elgitarrer och givetvis PA för sång och kör. Replokalen hyr ni per timma. Hur lätt som helst att komma igång med er musik. Det enda ni gör är att surfa in på musikfabriken.se för att boka upp er tid. Musikfabriken. We provide, you create. Vi på Bilab jobbar med bilar. Ja, som många andra bilföretag. Skillnaden är att vi ger dig riktigt personlig service. Jag menar riktig personlig service. På riktigt alltså. Bilarna vi är bäst på är Audi, Volkswagen person- och transportbilar. Välkommen till Bilab. Riktiga personer bakom riktiga bilar. And now back to music on Pirate Rock. Hellmorgon är programmet du lyssnar på. Fram till klockan 12 sitter jag, Jonas Slättung, här bakom mikrofonen och håller dig i morgonsällskap och får dig att vakna till liv sakta men säkert denna underbart vackra lördag. Det beror på vad man gillar för väder naturligtvis, men så är det. Lynchmob nu. Smoke and run. Pirate Rock, 95.4 and 90.7. Savior from Anger heter låten, Vicious Rumors heter bandet från den fantastiskt fina plattan som heter Welcome to the Ball. Den kom 1991. Innan det hörde vi Lynch Mob, Dance of the Dogs. Om du undrar vad det är som låter och klapprar och krasar och ja, fnyser här i bakgrunden, så är det Saxon, hårdrockshunden Saxon, som är med mig i studion. Han är nästan alltid med mig i studion faktiskt. You are listening to Pirate Rock. Ja, du lyssnar på Pirate Rock. Ja, ja, ja, så är det. Och helmorgon. Vi ska göra en liten koll i almanackan, och när vi gör det så ser vi att den 21 september för 51 år sedan, det vill säga 1968, så seglade det brittiska bandet Deep Purple för första gången upp på amerikanska singellistan, och då med en låt som hette Hush. hash, och inte då hash som är det man röker här i Sverige, utan hash som tyst, typ hush stavas det, hash alltså sh, typ sh, tyst. Denna låt då blev deras första amerikanska singelhit, en i en ganska lång rad av singlar som de fick in på listan här. Men det här var ju ett Deep Purple som inte riktigt hade gått in i hårdrocksvärlden ännu. Riktigt på det sättet som de skulle komma att göra senare när Ian Gillan och Roger Glover kom med och de släppte plattan In Rock. För det här var med Rod Evans på sång och ett lite mjukare, mer poppigare kanske, Deep Purple. Får vi höra alldeles strax här. Jag ska bara säga det också, att är det så att du inte kan ett skit om Deep Purple men ändå tycker att du har hört den här låttiteln, så kan det vara så att du 1997 hörde Coola Shakers version av den här låten, för de har också en singelhit med just den här låten, fast 1997 istället. Så kan det vara. Vi ska lyssna på dock inte Coola Shakers version, utan på Deep Purple versionen från 1968, den som blev hit helt enkelt. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung och här kommer Deep Purple. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. För en Rainbow-diggare som gillar gamla Rainbow, som ju jag är. Vi pratade om Rainbow förut. I Jolyn Turner-tappning spelade vi en låt. Vi pratade också om Ronnie James Dio-versionen av bandet. För en som gillar det så är bandnamnet på det bandet vi precis hörde ganska roligt. De heter Kill the Kong. Det finns ju en gammal Rainbow-låt som heter Kill the King, så att det kan vara därför de har tagit det, och så har de twistat till det lite. Snake Eyes heter den här låten i alla fall. Innan det så var det Deep Purple med Hush. You are listening to Pirate Rock. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. Don't like it any more than you think. women crying. Look at your young men dying the way they've always done before. We're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading the way we've always done before. Right. is real rock and roll music. Pirate Rock. Gött retro sound där i Ghost-låten Kiss the Go-Goat från den här nya 7-tums-epen Seven Inches of Satanic Panic. Vi hörde också Guns N' Roses med Civil War. Nu har det blivit dags för det här. På Elgiganten får du en kontaktperson för ditt företags alla behov. Skaffa ett företagskonto på elgiganten.se/företag. En smidig affär. Det här är historien om hur Skistar ställde om sina pistmaskiner till fossilfritt bränsle. Ja, vi öppnade tankklockan och fyllde på med Neste Mai. Neste Mai förnybar diesel fungerar i alla dieselfordon. Läs mer på neste.se. Jaha, och vad har du med dig för lunchlåda då? Makaroner och falukorv. Herregud vad trist. Men det har ju du med. Ja, men det är en stor skillnad. Min mormors hemmagjorda ketchup. Ah. Kungligt. Livet ska vara kungligt. Välkommen till leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com. Nu är vi nära. 28 liter. In i kaklet du! 29 och 30! Ja! Ja! Yes! Tanka 30 liter på Circle K så bjuder vi på C-more i 2 månader. Streama SHL, Hockeyallsvenskan och massor av filmer och serier för hela familjen. Välkommen till Circle K. Take it easy. Om blå kläder hade varit en fotbollsmatch hade det inte varit något fjöttigt 90 minuters lallande med nyfriserade primadonner som inte tål en vindpust utan att grina. Nej, blå kläders match hade varit 90 timmars benbrott utan byten, utan gnäll.

Thumb med Kajas hör du här i Pirate Rock-programmet Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. Jag sitter här fram till klockan 12 och önskar dig typ, ja, god morgon. Pirate Rock gives you the best rock music. Och nu ska vi kasta oss tillbaka till år 1987 och lyssna på det band som väl alltid fick stå på andra platsen på prispallen när det gällde titeln som bästa och största svenska band efter Europe. Har ni hört så bra, va? World of Promises med Treat från 1987 och plattan Dream Hunter. Riktigt, riktigt bra. Jag personligen har, ja, vad ska man säga? Det heter inte värmt upp till på svenska, heter det blivit kommit in i, kan man säga, i Treat-världen mer och mer faktiskt. Jag gillade Treat även när det begav sig, men jag tyckte ändå att ja, det var inte riktigt lika med varandra. Fast många andra bara, och så vidare. Nu tycker jag så här, med facit i hand och med en stadig titt i backspegeln, att Treat, det är ett riktigt, riktigt bra band. Pirate Rock, the home of rock music. Och här, förstår ni, kommer ett till riktigt, riktigt bra band från Sverige. We'll be right back. listening to Pirate Rock. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is Wayne. Hot dog! I say, cooler man, I don't wanna be the president of America. I say, smile. I say, cheese. Naughty, eh? I say, please. Income tax. I say, Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I wanna do is bicycle. Yeah. Bicycle. Hey. Bicycle. I want to ride my bicycle. Bicycle. Come on. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride. Bicycle Race från skivan Jazz. Med vilket då? Jo, med Queen. 1979 kom den här låten. Vi hörde också Grand Magus med I Am The North. You are listening to Pirate Rock. Vi slänger oss tillbaka 30 år i tiden till år 1989. Då släpptes en skiva som heter Eat Me in St. Louis. Med vilka då, undrar ni? Ja, med ett gäng som heter It Bites. Och som faktiskt finns fortfarande, dock med bara en originalmedlem kvar, tror jag, i det här läget. Eller två möjligen. Jag är lite oinformerad på den punkten. Jättebra band i alla fall. När det begav sig, tre plattor släppte de i slutet på 80-talet. Det här är från tredje. Positively Animal heter låten. Mind to go world. Who hates the blues of

vet inte om det är något i stjärnorna som gör att det poppar upp plattor från 1989 här på löpande, eller inte på löpande band, är det inte för att, men det är många plattor idag märker jag som är från runt 89-90. Det här var In Your Face-skivan med Kingdom Come och låten heter Do You Like It. En jättebra skiva som jag kan rekommendera. Om ni inte har lyssnat på den så gör det. Innan det var det Rise Against med Hero of War. Det verkar som att det finns en naturlag, en regel som säger att om man är två bröder och kommer från Australien, ja då ska man spela ungefär sån här musik. Kanske inte fullt så van. Hårdrockslyssnaren kan ju tro att det här var en AC/DC-låt, men det var det inte. Det var en låt med Airborne som heter Bone Shaker. Till och med titeln låter som en AC/DC-titel. Airborne, också ett band från Australien som AC/DC en gång i tiden också var. Också ett band som innehåller två stycken bröder som AC/DC också gjorde. Inte längre dock. Pirate Rock gives you the old classics. Time went by and I found out a thing or two. My Två av de största missbrukarna i rockens historia på samma låt, Ozzy Osbourne och Lemmy Kilmister från Motörhead. Det är Motörheads låt det här, I Ain't No Nice Guy. Han har bara slängt in Keith Richards på gitarr också, så hade det varit perfekt. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung. Om en liten stund ska vi ha lite meddelanden från de som sköter pengaruljansen här på företaget. Det vill säga vi ska ha reklamen. Innan det så ska vi lyssna på låten Brilliant av och med vilka då? Jo, Shinedown. Count it down from 10 to 1, faster than a firefly, calling out to everyone, are you dead or alive? Quicker than the curious and brighter than a meteor, never knowing who to trust can make me insecure. Let me clear my throat, let me catch my breath, let my heart bleed till there's nothing left. It's my day to be brilliant, brilliant. It's my day to be brilliant.

Tele 2. Obegränsad. Laga ny mat? Ja. Blir det carbonara? Nej, kavlionara. Det är jätteenkelt. Kavli mjukost gör livet mycket enklare. Kavli mjukost och mycket, mycket godare. Krämig kavlionara med pasta och baconost. Kavli. Så enkelt, så gott. Snabbspola hos Biltema. Hitta spolarvätska och torka blad till rätt pris. Hos Biltema. 100% förnybar kraft. Det är liksom hela grejen. 100% förnybar kraft. Köp den där ute på internet. Skellefteå Kraft. Välkommen hem till Elon. Sänk din månadskostnad med en luftvärmepump. Den kan både värma upp och svalka ditt hem. Vi ses i din lokala butik eller på elon.se. Som ny kund hos Viasat ingår alltid via Play. Beställ idag. Viasat.se. Nej, älskling. Kylen är nästan tom ju. Men du vet väl vad det är för dag idag? Ja, jag glömde. Lördagar betyder färska matiga baguetter för bara 39 kronor styck på Circle K. En perfekt dag att vara lite lat på. Välkommen till Circle K. Take it easy. And now back to music on Pirate Rock. All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättu. We'll be right back. Så heter den, precis det som Jeff Lynne sjunger där, nämligen Don't Bring Me Down. Electric Light Orchestra, eller ELO, var detta. Första låten, den här lilla stumpen av musik som kommer i Helgmorgon. Ett program som håller i sällskap så här på helgemorgonen. Mellan 9 och 12 lördagar och följaktligen också då söndagar. 1979 kom den här skivan på plattan Discovery. Det är 40 år sedan i år. Vi ska nu hoppa fram till 1989. 30 år sedan i år. Då kom nämligen den här skivan. Lightning flashing east to west. Love is fire. All On Me med Kings X, en trio ifrån Houston som egentligen skulle varit i Europa och spelat vid det här laget, men som av någon anledning ställde in sin Europa-turné för ett tag sedan. Så det blev ingenting med det tyvärr. Jag hade funderat på att åka ner till Tyskland och se dem faktiskt. Eftersom jag är ett Kings X-fan och har varit ända sedan i första gången jag hörde den här skivan, då det var ny 1989. Den heter Gretchen Goes to Nebraska, en fantastisk skiva med ett fantastiskt band faktiskt, måste jag säga. You are listening to Pirate Rock. Där vi om en alldeles liten stund ska prata lite om saker som hände det här datumet i rock and roll historien. You don't need no friends. Get back your faith again. You have the power to believe. Another dissident. Take back your evidence. It has no power to deceive. Say is right, but in the morning they were wrong. I'll be right by your side, come hell or water high, down any road you choose to run. Låten Heaven med bandet Live som du hör här i programmet Hell Morgon. You are listening to Pirate Rock. Och den 21 september har det hänt saker i rockhistorien faktiskt rätt mycket. Men en sak som jag kan nämna bara nu här, det är det som hände den 21 september 1991. Därför att då hamnade de gamla rockrävarna Status Quo i Guinness rekordbok. Och varför gjorde de då det? Jo, det var nämligen så att de spelade på 4 ställen. De hade 4 gigs samma dag. De spelade i Sheffield, i Glasgow, i Birmingham och i London under en 12 timmars månadsperiod där. De hade väl, måste väl rea ner och rea upp och så. Men de hade förmodligen 2 eller 3 liksom, olika lastbilsekipage som åkte runt och satte upp scenerna. Men ändå, de spelade alltså under samma dygn 4 gånger i 4 olika städer. Och för detta hamnade de i Guinness rekordbok. För de är då tydligen det enda band som har gjort detta. Grattis säger vi till Status Quo. Först hörde vi Status Quo med Down Down och nu sist här Sator med I Wanna Go Home. Och vad kan man göra när man går hem? Ja, då kan man bedöva sig. I can't control my fingers, I can't control my toes, oh no, oh, oh, oh, oh.

det är så snyggt. Det är så snygga, snygga stämmor i den här låten. Det kan vara världens snyggaste stämsång faktiskt. I den här låten som heter Girl Can't Help It med Journey från plattan Raised on Radio. Fantastiskt. Alltså, fortfarande än idag så tycker jag att sångpåläggen på den här skivan är helt jävla magiska. Och framförallt stämsången. Så är det bara. Pirate Rock, the home of rock music. Och som det brukar heta i sketch-sammanhang, nu ska vi över till någonting helt annat. Manowar är ju lite av en vattendelare i musikvärlden. Ja, kanske inte i musikvärlden. Det är de som inte gillar hårdrock bryr sig väl inte om Manowar alls kanske. Men de som gillar hårdrock och metal, det finns två vägar att gå. Antingen så tycker man att Manowar är ganska barnsliga och löjliga och töntiga och fnyser och lyssnar inte på dem. Eller så försöker man att se förbi den här kanske lite omogna möjligtvis imagen med nitar och läder och höftskynken och bara bröst och lite det här med att spela högt och vara väldigt manliga och lyssna på musiken enbart. En av de mest punkiga låtarna med Joan Jett and the Blackhearts var detta Bad Reputation från skivan med samma namn. Den kom 1981 redan, så den började få några år på nacken, men fortfarande mycket skön energi där. Vi hörde också Kings of Metal från plattan med samma titel, tror jag väl. Ja, just det, precis, stämmer. Med vilka då? Jo, med Manowar. You are listening to Pirate Rock. Om ni tyckte att det lät precis som jag höll på att börja rapa där, så är det helt rätt. Var därför jag tryckte igång den här jingeln, så att jag kunde vända mig om och göra en liten, så att säga, pysning av de orala gaserna, som det heter. Nu så ska vi lyssna till ett band som det inte hände så väldigt mycket med. De släppte, tror jag, två skivor. Jag har bara hört en, och från den skivan hämtar vi den här singeln som jag tycker är väldigt bra. so young and pretty. We're so young and clean. So many things that we have never seen. Let's move from Ohio and sell this damn old store. Big Apple dreaming on a wooden floor. While we waste time on yokels coming through the door. Big Apple dreaming on a wooden floor. Skyscrapers and subways and stations. Staring up at the United Nations. Från början så var ju Alice Cooper ett band där också sångaren tog sig namnet Alice Cooper. Han hette från början Vincent Furnier, men bandet hette också Alice Cooper. De släppte ett antal skivor från slutet av 60-talet till början, första halvan av 70-talet. Den sista som släpptes som band hette Muscle of Love, och det var från den som kom 1973 som vi hämtade den här låten som heter Big Apple Dreaming Hippo inom parentes. Sen så tog de ju lite paus och skulle göra lite soloplattor allihopa, men det blev så att Alice Cooper, sångaren Alice Cooper, när han släppte sin platta så blev ju det liksom som nästa Alice Cooper-platta, så att det blev lite dåliga vibbar där mellan honom och resten av det gamla bandet. Jag tror att de har begravt stridsyxan sen dess faktiskt. De har ju faktiskt spelat ihop i några tillfällen. Och ja, de är invalda i Hall of Fame tillsammans. Och då spelar de också tillsammans. Så att jag tror att det... Nu är det glömt, tror jag. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och jag ska säga det att bandet vi hörde innan Alice Cooper där som jag spelade var ju bandet Mammoth med låten Fat Man. Mm.

Ni vet väl att Helgmorgon går lördagar och söndagar 9-12 bägge dessa dagar. Två unika program är det. Det är alltså inte samma program som vore repris eller något sånt där, utan det är två helt unika program. Så det ni hör idag, det hör ni inte imorgon. Jag tänkte bara vara tydlig med detta. Snörp, snörp, snörp. Vi ska spela några låtar till innan jag säger adjö. Den första låten vi lägger på här, den heter Last Day Under the Sun, och då vet de som känner till det här bandet att vi pratar om Volbeat. Is your life okay? Is it who you are? Are you right? Last Day Under the Sun från plattan Rewind, Replay, Rebound med Volbeat. Dessa danskar, jag pratade med en kompis häromdagen faktiskt om det här med danska och varför danskarna anses vara världens lyckligaste folk, och vi kom fram till att de sätter nog förmodligen förhoppningarna och förväntningarna otroligt lågt, och då blir man ju glad hela tiden. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Ja, och nu så har den tid på dagen kommit då det är dags för mig att be mig ut i lördags eftermiddagen som väl börjar alldeles strax i alla fall. Jag hoppas att ni har haft en skön stund tillsammans med mig här. Jag har haft det väldigt mysigt och kunnat sitta och sörpla på mitt kaffe och tugga i mig mina mackor samtidigt som låtarna har gått här. Jag hoppas inte det har hörts för mycket att jag har haft vetebröd i kindpåsarna, men så är det ibland. Man får ta det goda med det onda här i livet. Ni och jag träffar varandra imorgon bitti klockan 9.00. Då ska jag hjälpa er att komma upp igen. Sign of the Times med Europe blir min sista låt. Jag säger tack och adjö, adjö, adjö. Turning back.